प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज से सत्संग का आरंभ होता है, कल से भागवत का महात्म्य होगा। मैं जानता हूँ आज से ही भागवत शुरू होगा, तो ये कल आज ये शुरू है, तो बड़ा एक अनुष्ठान है ये सत्संग करना, भागवत का पारायण होना, रामायणिक कथा होना, ये एक विशेष अनुष्ठान है। इसमें भाई बहनों को संयम पूर्ण रहना है। जैसे त्यागी और तपस्वी अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे अनुष्ठान में अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। मन इंद्रियां शरीर उनको संयम रख करके काम क्रोध लोभ मोह मद आदि दुर्गुणाचरों का त्याग करके निर्मल जीवन बनाना है, और अभी अभ्यास करना है उससे सदा के लिए ऐसा हो जाए। क्यों, मनुष्य जब देख लेता है कभी ये 7 दिन है, ये 9 दिन है, ये 20-25 दिन है, इसमें हम संयम पूर्वक रह सकते हैं तो उम्र में भी रह सकते हैं। घर का काम कम होने पर भी कोई बाधा नहीं पड़ी, सत्संग करते हुए कोई बाधा नहीं आई, तो उम्र भरी भजन ध्यान सत्संग में लगा दें तो बाधा नहीं आएगी। दिखता है ऐसे ही बाधा आ जाएगी, वास्तव में बाधा नहीं आती। पारमार्थिक काम में लगने से लाभ होता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा के समय 3 दिन 4 दिन 5 दिन परीक्षा देते हैं, समय बहुत लगाना पड़ता है एक एक पर्चा के लिए। उतना समय लगाने पर भी संसारिक काम ऐसे ही होता है, तो इससे ये अनुभव होता है कि हम इतना समय अगर भजन ध्यान में लगा दें तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी, सब ठीक होगा। तो इस तरह से अपना ये जीवन संयत बनावे। मनुष्य शरीर है ये मानव मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य मात्र मनुष्य होते के नाते हम खराब काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वो लोग मनुष्य कहते हैं, मानव कहलाते हैं, तो नीचे काम कैसे करें। उस मानव में भी सत्संग करते हैं तो ये एक समय हमारा विशेषता से निकाला हुआ है, तो उसमें हम दुर्गुण दुराचार कैसे कर सकते हैं। स्वतः स्वाभाविक संयम करने का अपना विचार होता है, वायुमंडल होता है और मदद मिलती है। दूसरे भाई बहन जितने एक सत्संग में लगते हैं उनके द्वारा हमारे को मदद मिलती है, वो मदद मिलती है जिससे हम ठीक बड़ा जीवन बड़ा शुद्ध पवित्र हम बना सकें। जीवन पवित्र बनाने से लोक और परलोक दोनों से होते हैं। जीवित अवस्था में भी हम मौत से आनंद से सुख से रहते हैं, और मरने के बाद भी हमारी गति भी अच्छी हो गई, क्योंकि मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही निर्णय होता है। निर्णय होते वैसे ही बोलता है, वैसे ही आचरण करता है तो जीवन शुद्ध हो जाता है। यद मनसा ध्यायती तद वाचा वदती यद वाचा वसती तदेव कर्मणा करोति। जैसा विचार भाव होता है, ध्यान होता है, वैसे ही वाणी बोलता है, जैसे वाणी बोलता है वैसे ही आचरण करता है, तो इस तरह से हमारा जीवन शुद्ध निर्मल बन जाता है। तो पहले से हम नियम ले रहे हैं, भाई खराब काम नहीं करेंगे, झूठ कमर नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ऐसा विचार करें तो पहले अनुष्ठान करके देखें। अब यहाँ पर जितना दिन सत्संग होगा, जब में रहना होगा, उतने दिन हम संयम करके देखें तो अनुभव हो जाएगा, ऐसा हम जीवन बिता सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं लगती। बाधा नहीं, पवित्रता आती है, स्वतः स्वाभाविक अभिजन ध्यान में एक उत्साह आता है, मनुष्य करके देख लेता है तो उसमें अनुभव हो जाता है, हिम्मत आती है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, सदा के लिए संयम रख सकते हैं, अपने जीवन को महान पवित्र बना सकते हैं, ऐसा उत्साह आता है, तो उसके लिए खूब संयम पूर्वक कथा सुने, सत्संग करें। दूसरी बात, जो सत्संग में बातें सुनी जाए उन बातों में जो अपने पालनीय उद्धार करने की, सुधार करने की बातें हैं, उन बातों सुधार करने की बातों में भी जो सुगम बातों मालूम दे कि ये बात तो बड़ी सुगम है, उसको पालन करना निश्चय कर ले। एक एक दो बात रोजाना ले जा रोजाना, आज इस एक बात को धारण किया, अभी व्रत करना तो इसी ऐसे करना है, तो पुशी पुशी भर पीसते के मुड़ा आटा हो, टोपे टोपे सर भरे या कुदरत जो माता बहना जो आटा पीस दिए है, कोठा का कोठा भरा हुआ होता है, पीसने में कितना इतना साल दाना है, इतना साल सर भाई इतना साल डालना दिया, इतना करते करते वर्ष भर में कोठी खाली हो जाती है, और बूंदे पड़ती, एक एक बूंद एक एक बूंद पड़ते हुए सरोवर भर जाता है। तो बार बार करे और ज्यादा करे तो समुदाय बड़ा मिल जाता है। ऐसे एक एक गुण धारण करें जो सुगम से सुगम मालूम हो, उसके अनुसार अब जीवन बनाएंगे हम, तो थोड़ा थोड़ा करते करते महीने भर में कितना हो जाएगा, जीवन पान पवित्र हो जाएगा। और ख्याल नहीं रखे तो कई बार वर्षों वर्ष सत्संग करने पर भी वो लाभ नहीं होता, यद्यपि अच्छा संग करने पर निष्फल नहीं जाता, लाभ होता है, परंतु सावधानी के साथ समझ समझ करके बातें सुनी जाए और वो आसन में लाई जाए तो बहुत शुद्ध निर्मल वाला जीवन बन जाता है। तो बातें सुने ध्यान से और उनमें जो विशेष लाभदायक दीख है और लाभदायक बातों में भी जो सुगम दीख है, ये तो मैं पालन कर सकता हूँ, उनके पालन करने को दृढ़ता रखे। तो अभी जो कठिन बात मालूम देती है वे कठिन बातें सुगम हो जाएगी। जैसे हम छत पर जाते हैं तो सीढ़ियां पर चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ने से दूसरी सीढ़ी सुगम हो जाती है, उस पर चढ़ जाने से तीसरी सुगम हो जाती है, वो सुगम सुगम में ठेर पहुंच जाती है। एक साथ अगर तीन चार पेड़ चढ़े तो चढ़ेंगे क्या, खड़े भी नहीं रह सकते, गिर पड़ेंगे, और एक एक पेड़ चढ़े तो फिर ऊपर चढ़ जाएंगे ऊपर। तो ये धीरे धीरे करते बहुत ज्यादा हो जाता है। पारमार्थिक उन्नति के लिए दोनों तरह से बातें आती है, धीरे धीरे उन्नति ऐसी बात आती है, पर विशेष संतों की कही हुई बात है कि आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी होती है, सांसारिक उन्नति तो धीरे धीरे होती है, एक साथ नहीं होती। बालक भी बढ़ता है तो एक साथ नहीं है, धीरे धीरे रोजाना बढ़ते बढ़ते जवान हो जाता है, यह धीरे धीरे होता है, बाग बगीचा लगाओ तो धीरे धीरे देर बहुत हो जाएगा, गाय लाओ तो वो धीरे धीरे देर गुआ कहीं हो जाएगी, पर आध्यात्म उन्नति ऐसी नहीं है। आध्यात्म उन्नति को तो लालसा हो, भीतर में उत्साह हो और अच्छा संयोग मिल जाए, अपनी प्रकृति के अनुसार साधन मिल जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। तो सांसारिक काम और पारमार्थिक काम में दो कायदा है, एक कायदा नहीं है, क्योंकि सांसारिक चीज तो उत्पन्न होने वाली होती है, उत्पन्न होने वाली तो धीरे धीरे बढ़ेगी, पर पारमार्थिक बातें तो है जो प्राप्त करना है वो है, उसी प्राप्ति करना है, नया निर्माण नहीं करना है। एक अब लोगों के टाइगर चाल बनी हुई है कि धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, सभी तो धीरे धीरे होगा। तत्व जिसको प्राप्त करना है वो तत्व मौजूद है, और जो प्राप्त करना चाहता है वो तैयार है, फिर बाधा किस बात का। तो स्वभाव सुधारने में तो कुछ देरी लगती है, पर तत्व की प्राप्ति में देरी नहीं लगती। योग विशेष में तो आया है, एक फूल को मलने में देरी लगती है, तत्व की हमें देरी नहीं लगती। क्यों लगती? तत्व मौजूद है, उसको बढ़ाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई परिवर्तन करना नहीं है, है जो होगा तो है। जैसे गंगा जी चलती है तो वैसे गंगा जी एक नदी, एक समझ नदी है, तो नहीं है गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, इतने काम गंगा जी लगे। इसी तरह से सब जगह जो है नाम परिपूर्ण है, जो है उसको क्या है नित्य प्राप्त कहते हैं, साधारण भाषा में हम मौजूद कहते हैं। जो चीज मौजूद है सदा सर्वदा, उस मौजूद की प्राप्ति में देरी क्या? उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं थी, तब तक दूर लगता था, दृष्टि देते ही तो प्राप्त हो गया। प्राप्त तो था ही पहले से, ख्याल न होने से गंगा जी के किनारे रहने वाले जाने वाले देखते एक नदी है, तो नदी देखती थी, कोई नदी नहीं आई, ये गंगा जी है, बस इतने में भाव बदल गया। तो गंगा जी को पैदा थोड़ी करना पड़ता है, इसमें समय थोड़ा लगता है। ऐसे जो चीज मौजूद है, नित्य निरंतर है, उस चीज में समय नहीं लगता। तो परमात्मा तो गंगा से भी ज्यादा प्रकट है, गंगा जी तो एक देश में बहती है, परमात्मा तो सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, मात्र क्रिया में मौजूद है, लक्ष्य नहीं है उधर। जैसे ये भाई बहन दिखते हैं तो दिखते हैं, ये दिखते इससे पहले ये और चीज दिखती है, ये इतने थम्बा दिखते हैं, पंडाल दिखता है, तो ये दिखता है इससे एक पहली चीज और दिखती है, ख्याल नहीं सही और क्या दिखता है, पंडाल दिखता है, मनुष्य दिखते हैं, थम्बा दिखते हैं, अरे थम्बे दिखते इससे पहले दिखता है, पहले ख्याल नहीं है, पहले क्या दिखता है, प्रकाश, प्रकाश के अंतर्गत है ये, ज्योतिषा में तद ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भासता, अभ्य सदा तक दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, पहले दिखता है। और ये व्यक्तियां और पंडाल और थम्बा ये दो नंबर में दिखते हैं, पर जब तक प्रकाश की तरफ ख्याल न हो तो ये पंडाल दिखता है, मनुष्य दिखते हैं, थम्मा दिखता है, और कोई दिखती नहीं। अरे दिखने वाले का दिखाने वाला पहले आता है, पहले नंबर में प्रकाश है, दूसरे नंबर में ये दिखने वाले हैं, पर वो ख्यालदार रहने से उधर ख्याल है ही। इस तरह से संसार मात्र का प्रकाश करने वाला अधिष्ठान आधार सबका कारण वो सबसे पहले है, बाद में संसार है, ख्याल न होने से ठीक से अरे वो है, ये संसार तो नहीं है, संसार पहले नहीं था, फिर उत्पन्न हुआ है, फिर नहीं हो जाएगा, तो नहीं से हुआ और नहीं भी जाएगा, पर परमात्मा का नहीं कभी था ही नहीं, वो सदा ही है। सच्ची बुद्धो सदा भी उसके अंतर्गत है, सदा कहलाने वाला काल है, देखने वाली वस्तु है। तो वस्तु और सदा है, ये सदा तो दृश्य है, परमात्मा दृश्य नहीं है, वो तो सबका प्रकाशक है। वो पहले है, काल पीछे है, देश पीछे है, वस्तु पीछे है, व्यक्ति पीछे है, घटना पीछे है, अवस्था पीछे है। वो पहले है, पर बिनु कैसे देखोगे, पहला है, उधर दृष्टि नहीं है। जितनी बात देखो, कई कलाएं आपने सीख ली, गाना बजाना सीख लिया, पढ़ना लिखना सीख लिया, बहुत शास्त्र सीख लिए, तो ये सीखे हुए होते हैं वो नित्य है। ज्योतियों का ज्योति है वो, प्रकाशों का प्रकाश है, तब से परमुच्चित है, वो तमोगुण से पर है, अंधार से दूर है। अंधेरा जिसमें प्रकाशित होता है, अंधेरा ज्ञान होता है, प्रकाश का ज्ञान होता है, तो प्रकाश का अंधेरे का दोनों जो ज्ञान होता है, उसे प्रकाश और अंधेरे की संधि का भी ज्ञान होता है, इसलिए आने जाने का प्रकाश होता है। प्रकाश हुआ, अंधेरा मिट गया, तो ये मिटता होता ये चीज होती है, पर उसका ज्ञान तो मिटता है ही नहीं, वो तो हरदम ही है। उस विचार होते ही निहाल हो जाता है, अरे बड़ा सुगम, सबसे सरल, ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता, सबसे पहला उसे प्रकाश होता है, इसके बाद संसार प्रकाशित होता है। संसार का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान होता है संसार और संसार के साथ में, जैसे दृश्य, तो देखने वाली वस्तु और देखने वाले का साधन नेत्र, ये सब एक होता है तो उसी दिखती है, पर प्रकाश तो पहले है। जैसे आप मिश्री चखो तो मिश्री का स्वाद आता है चखने से, कब आता है, जैसे आपने मिश्री ली, अब मिश्री है, पत्र है, फटकरी है, क्या है पता नहीं, चमकता एक समान दिखते हैं, तो पता कैसा लगे, जीवा पर रखो, जीवा पर रखने पता लगता है कि ये मिश्री है, मिठास है, तो जीवा पर मिठास कैसे आता है, मिश्री है डेली जीव पर रखी जाए, जीव सूखी हुई है तो पता नहीं लगेगा, गीली है तो भी एकदम तो कांकरे की तरह लगता है, परंतु जीव में जो अमी है, इनमें जो लाल है, इसमें जो गीलापन है, वो गीलापन मिश्री में जाता है, वो गीलापन मिश्री के स्वाद को पकड़ता है, और वो गीलापन पीछे जमान में आता है, तब ज्ञान होता है वो मिश्री मीठी है। इसी तरह से मात्र चीजों का ज्ञान होता है, वो वस्तु का उनका सम्मेलन होने से उनकी एकता होती है, तम घटोयम पटोयम घटाकार पटाकार ज्ञान होता है, परंतु परमात्मा तो पहले है, मिश्री से भी पहले है, जीव से भी पहले है, और जीव में अमी होती है उसे भी पहले है, और वो हरदम है, उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि न होने से पता नहीं लगा, दृष्टि आते ही प्राप्त हो जाता है। एक कल्पना कर, एक बहु रुपया सिपाही बनकर वो बाजार में गया, बाजार में देखे क्या है, अरे ये दुकान कैसे फैलाई है, ये बाहर सामान कैसे रखा है, धमकाए बड़े जोर से, जाओ नाम लिख रहे हैं, क्या नाम है, कितना नंबर है इसका, ये दुकान बाहर फैला रखेगा, अठाओ नाम लिखे चालान करेंगे, डर गया, बड़ी मुश्किल हो गई, एक आफत आ जाएगी, सरकार से जुर्माना हो जाएगा, डरने लग गया, थोड़ा धमकाया उसको, और फिर वो हंस दिया, अगर बारह रुपया है, बात ही बदले, पहले क्या दिखता है, अब क्या दिखा, ये तो तमाशा है, बहुत आया है, कुछ पैसा इनाम दे दो। वो क्या है? मैं पहले डरता था, डर रहा क्या? पहले ही मुझे दिखता ही था, अब भी दिखता ही है, पर अजान पर दिख रहा और तरह का है, जानकर देख रहा और तरह का है। जैसे वो बदल जाता है ऐसे ही संसार बदल जाता है। सब संसार सत्संग करने के बाद आप रामायण का पाठ करो, रामायण और तरह दिखेगी। गीता का पाठ करो, गीता और तरह दिखेगी। भागवत का पाठ सुनो, और तरह दिखेगा। ठीक सत्संग में प्रवेश होकर के अगर विचार करो तो दिखने बड़ा फर्क पड़ेगा। हम गोरखपुर थे तो गोरखपुर में सत्संग होता था, तो गोरखपुर के नजदीक पड़ता है अयोध्या जी। तो भाई एक गए अयोध्या, अयोध्या जाकर आए, कहने लगे कि अब के अयोध्या और ही दिखती है, पहले हम देखते थे अयोध्या, कई बार गए हैं परंतु अब के गए तो और नहीं दिखे, क्योंकि भाव पैदा हुआ ना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ उतार लिए हैं, ये लीला भूमि है, तो भाव बदलने के कारण से अयोध्या और नहीं दिखे। इसी तरह से रामायण पढ़ने से रामायण का अर्थ खुलता है, तो रामायण और तो दिखने लगती है। जब तक तो पूरा अर्थ ज्ञान नहीं है तब तो वैसे नहीं दिखती थी। ऐसे परिचित कोई आदमी हो तो परिचित है, वह परिचय नहीं बना तब तक ये कौन है, बाद में कैसा है, अरे ये तो वो है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो करते ही बहुत हो जाता है। दिखता पहले भी था परंतु परिचय होने पर दिखता, वो पहले नहीं दिखता था। इसी तरह से परमात्मा तत्व है, वो सब जगह मौजूद है, किसी जगह किसी काल में किसी वस्तु में किसी घटना में किसी परिस्थिति में किसी अवस्था में न हो, ऐसी बात नहीं है। ये सब उसके अंतर्गत है, वो सब में है, जो का तो परिपूर्ण है। उधर दृष्टि नहीं है, तबोरी में धमकाया तो डरने लग गया, तो समझा रहे बहु क्या है भाई, उड़ गया मैंने एकदम। ऐसे परमात्मा तो ज्ञान होते ही संसार बदल जाता है। अरे बदल जाए क्या, पहली जो सत्यता थी बुद्धि की कि संसार है, वो मिट जाती। लोग कहते परमात्मा है ही नहीं, महात्मा कहते वासुदेव सर्व परमात्मा ही है, दूसरी है ही नहीं, कितना फर्क है। वो कहते वासुदेव सर्वम परमात्मा, वो परमात्मा वो कहते है ही नहीं परमात्मा, वो कहते संसार है ही नहीं, परमात्मा ही तो दिखने लग गया। इस रूप से दिखता है, जब तक आप अपनी दृष्टि से देखो इस रूप से दिखेगा, और जब ज्ञान होगा तो ज्ञान होते ही विलक्ष हो जाएगा। जैसे सपना आया और आंख खुली, आंख खुलते ही वो सपना गायब हो जाता है, इस तरह से संसार गायब हो जाता है। परमात्मा ही प्रभाव दिखते हैं, बहिरंदर से भूताना गीता ने लिखा है 13वां अध्याय 15वें श्लोक में, इन प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और सरासर भी परमात्मा है। बहिरंतर से भूताना अचरम चरम एवं सरासर सूक्ष्म अभ्यम अभ्य दिखता नहीं, दूरस्थम शांति दूर से दूर नजीक से वही है। जैसे समुद्र में सरोवर में बर्फ के ढेर डाल दिया जाए तो बर्फ वो तैरता है, तो बर्फ अलग अलग दिखे, पानी अलग दिखे, पर जो तत्व से जानने वाला है उसको अलग क्या दिखेगा। जल ही है, बर्फ भी जल ही है, जल भी जल ही है, सब तीतर जल ही है। सभी बर्फ का घड़ा बनाया जाए, उसको भर करके पानी में रख दिया जाए, तो बाहर भी जल भीतर भी जल, और भरा हुआ वो भी जल। इस तरह से परमात्मा तत्व है, पर वो जिनकी लालसा होती है वो इसको जान सकता है, जिसके पीछे लालसा नहीं जानता वो भी नहीं जानता, देखता वो भी नहीं दिखता, देखता हुआ भी नहीं दिखता। व्यापार करने वाले हैं, काठ खरीद रहे हैं, लोहा खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, वो नाम रुपया देंगे, रुपया देखते रुपया। इस भाव आए इसमें गया इतने भी पैदा हो जाएंगे, हिसाब कर लेता है। दूसरों को कोयला दिखे उनको दिखे रुपया है इसमें। तो जैसे वो मूल्य देखता है ऐसे भगवान भी देखते हो, भगवान है। दूसरी चीज हुई नहीं, भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, बन गए आप अकेले को सर्व सब एक सेम ही, दूर से दूर नजीक से नजीक वही तो है। सोना के गहने बने हुए और गहनों के भीतर सोना है और बाहर भी सोना ही है, स्वयं भी सोना ही है। और गहना बुद्धि होने से वो गहना दिखता है, सोना नहीं दिखता। जैसे खांड के बने हुए खिलौने होते हैं उसमें खांड दिखती है, खिलौने दिखते हैं, जानकार बुद्धि खांड खांड है भाई, जल में डालो खांड हो जाएगी। इसलिए ये संसार पहले परमात्मा थे, चतुष्लोक भागवत में आम एवं समग्री भगवान के तो सब पहले मैं ही था और पीछे मैं ही प्रकट हुआ और शेष भी योग शिष्य सोच में हम जो बाकी रहेगा वही मैं ही हूं। तो दूसरी चीज आवे कहां से, आवे कहां से, क्या आवे, क्यों आवे। एक ही मैं बहुत रूप से हूं ऐसे भगवान ही पढ़ के अनेक रूप से, तो भगवान ही तो हुए। गहना होता है उसकी आकृति अलग अलग होती है, तोल अलग अलग होता है, मूल्य अलग अलग होता है, दिखने में मीने का और काम किया वो और अलग अलग दिखता है, पर मूल में तो सोना ही है। इस तरह से परमात्मा से उत्पन्न हुआ संसार, परमात्मा के सिवा क्या होगा। परंतु बात कहते हैं सुनते हैं ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसे ग्राहक नहीं है। संसार के ग्राहक होने से संसार दिखता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय है, इन विषयों की दृष्टि होने से वो ही दिखता है, क्या चीज नहीं दिखती। अब वो चीज देखती है भीतर जिज्ञासा परमात्मा की हो, उस तत्व को मैं जानना चाहता हूं, तब वो दिखता है। तो उत्कट लालसा उसे दिखता है, तो सत्संग करते करते ऐसी उत्कट अभिलाषा होती है। पहले भी जिसकी उत्कट होता तो अभिलाषा हो जाए तो कोई सुना में तो सुनते ही, शास्त्र में लिखा है शब्द और कान इनका संबंध होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्वमसी शेठ के तो वो तू है, ऐसे हो जाता है। देखो दस आदमी थे, परवाना सब गया, तुम्हारे दस आदमी हो, दस जाओ आगे आगे नदी, नदी में उतरे। तो नदी में उतरे तो भाई हमारे कहता है माइका ने कहा तुम दस आदमी हो। अब उस पार पहुंचे, उस पार पहुंचे तो गणना करी कि आदमी बह तो नहीं गया है कोई, गिण दो। तो गिने तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ दसवा आदमी तो नहीं है, ये तो नौ ही है। एक आदमी दे गया हमारे में से, एक आदमी दे गया दूसरा ग्राम तुम लोग भाई वो ही कहते एक दो चार आठ नौ, नौ एक आदमी दे गया, नौ ही रह गया। हम तो बड़ा दुख हुआ, अरे क्या हुआ, एक आदमी नदी में बह गया। हम दस आदमी चले थे, गांव वाले कहो तुम दस आदमी हो तो जाओ दस, तो हमें गिनते तो नौ ही आदमी है। बड़ा विक्षेप हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक जानकार आदमी का वो प्यार नहीं है, वो खोया नहीं है। अच्छा खोया नहीं ना, आपको मिल गया वहां, मिल गया आपको, खोया नहीं है, खुले नहीं है। अब एक एक गिने एक दो तीन चार पांच छह आठ नौ दस, दस तो दस में नहीं नौ ही है, वे नौ ही है, तुम नौ ही है। तो गिन तो देखो नौ क्या है, दसवा बताओ तुम्हारा, तुम बताओ दसवा बताओ, वे नौ गुणा एक मारी भरी ये दसवां मिल गया आओ मिल गया मिल गया। अब गिनती में नौ तो गिने आप गिने नहीं तो नौ आदमी रहे एक आदमी रह गया। अरे पा नहीं है ये दसवां दसवां तो मैं से ही दसवां तू है नौ आदमी दसवां तू मिल गया हाँ सब मिल गया मिल गया तो खो गया था क्या दीख दे। अरे गिने एक ने सबका सब नौ बताओ जो गिने वो नौ ही बताओ सबने परीक्षा करी दसवां तो नहीं है एक आदमी तो खो गया जरूर लेकिन थोड़े आदमी ने एक आदमी खो गया वो औरों को तो गिने अपने गिने नहीं नो एक तो बह गया दूसरा गया दूसरी जैसे तीसरा जैसे दसवां आदमी गया दसवीं ही या आदमी नौ ही मिले दसवां मिले ही नहीं गया है तो पहले विश्वास किया भाई ठीक है ये है तो दसवां है विश्वास किया पीछे बताया तो मारी उसने रह ये दसवां हुआ नहीं उसे गया नौ तो ये और दसवां ये तो मिल गया दसवां मिल गया तो दसवां खोया ही नहीं था मिले गया पर तो ख्याल नहीं था एक दिन तारे गिने आदमी दस दिए इसी तरह से परमात्मा तत्व तो है खो गया सब परमात्मा है नहीं संसार है संसार जो वास्तव में तत्व तो है सबका प्रकाशक सबका प्रकाश नहीं दे प्रकाश दिखे ये सब प्रकाश दिखे प्रकाशक जैसे मैंने कहा ने ये अंडा दिखता है थम्बे दिखते हैं जनता दिखती है अरे पहले प्रकाश दिखता है पीछे दिखते हैं तो हाँ हाँ हाँ प्रकाश नहीं तो प्रकाश था नहीं अरे प्रकाश के बिना ये दिखेंगे ही नहीं इनकी सत्ता दो नंबर में एक नंबर में तो प्रकाश है ये प्रकाश के अंतर्गत है दिखते हैं पर प्रकाश के लक्षण न होने से आज मैं देते और कुछ ही है ही नहीं और है और है इस तरह से सबका प्रकाश वो परमात्मा है। अब प्रकाश को ध्यान देखते क्यों नहीं देखते कि इंद्रिया से अंतःकरण से देखते हैं इंद्रिया और अंतःकरण दिखे तो स्वयं देखने वाला है वो अपने गिनती में नहीं आता इंद्रिया और अंतःकरण बुद्धि और इंद्रियों के ज्ञान से ही देखने वाला कोई दिखेगा और इंद्रिया और अंतःकरण को भी प्रकाशित करता है उसका भी जो अधिष्ठान है उसका भी जो आधार है उसका भी जो प्रकाशक है वो सबसे पहले उसके अंतरिक इंद्रिया और अंतःकरण है पर ये ख्याल नहीं करे तो नौ के नौ गए आदमी दसवां खो गया दसवां खो गया खो कुछ गया अरे उसके कारण से तो नौ दिखते नहीं नौ दिखेगा ही नहीं मैं दृष्टि होने से पता नहीं लगा इस देव परमात्मा है उसकी प्राप्ति बहुत सुगम सुगम क्या करे सुगम तो कठिन हुए तब कहलाता है कठिन तो ही नहीं वो तो है अनाधिकार से है क्यों का क्यों है उसमें कुछ बिगाड़ हुआ नहीं परिवर्तन हुआ नहीं परिवर्तन होगा नहीं परिवर्तन हो सकता ही नहीं सबका आधार है पर दृष्टि न जाने से पता नहीं रहता नौ का नौ ही रहेगा दर्शन दर्शक होगा इस तरह की बात है वो परमात्मा इस तरह से है सबका प्रकाश है जो दिशा में तक ज्योति प्रकाशकों का भी प्रकाशक है ज्योतियों का ज्योति है सबसे पहले वो ही होता है उसके बाद संसार दिखता है संसार में खुद दिखने की ताकत नहीं बेचारे में ये तो अभाव में जा रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो नियम बताए जाए जैसे गीता के 13वां अध्याय में अमानित मधुबुद्ध 20 साधन बताए तो 20 साधन बताया ज्ञान ये ज्ञान मिति प्रभुतम ये ज्ञान है इसका नाम 20 साधन बताए ज्ञान अब ज्ञान के द्वारा ज्ञे परमात्मा दी ज्ञेय तत्प्रभुषा में अच्छा ज्ञेय का प्रकाश दे इस तरह से ज्ञान के द्वारा जिसको जानते वो है अब ये बात कह दी सुन ली बड़ा अटपटी बैसी समझ में नहीं आवे समझ में कैसे आवे इस संसार को राग द्वेष करते हो ना इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो राग और द्वेष अच्छा मंदा ठीक है बैठी का अनुकूल पड़ते हुए कीमती बेकीमती काम की फालतू ये दो दो चीज बना रखी है। ये दो दो में जब तक उलझोगे तब नहीं द्वंदे विमुखता सुख दुख संगी द्वंद्व से रह तो निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंदा तो मुझे जहां निर्द्वंद हुआ किसी प्राप्ति हो गई। अब द्वंद्व लगा दिया ठीक है बैठी का चार मंदा मौज करो वर्ष बीत जाओ उम्र बीत जाओ ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाओ पर जब तक द्वंद्व रहेगा तब तीज सुधी नहीं समझे नहीं। अरे द्वंद्व विमुखता द्वंद्व से रहित है अच्छा और मंदा से रहित है कीमती बेकीमती अच्छा है फालतू काम के दोनों से विलक्षण है। अब सुन लो कह दो व्याख्यान दे दो आप भी कह दे हम भी कह दे सीखी हुई बात कहने में क्या जोर आवे सीखी हुई बात और है ये बात अनुभव है। जैसे नौ आदमी देखने में आते हैं दसों देखने में नहीं आता ऐसे आप स्वयं देखने में नहीं आते और को देख लेंगे संसार मात्र को देख लेंगे चीन जापान इंग्लैंड स्वर्ग पत्र पता कई लोगों की बातें कर लेंगे सब देख लेंगे पर भी तो है कि नहीं है तू जो देखता है वो है इसलिए जाती तू द्वंद्व में फंस गया ना निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधा तो मुझे जहां निर्द्वंद हुए राग और द्वेष मिटे पट पर्वत जाएगा तो से राग द्वेष राग द्वेष अच्छा मंदा दो पड़ी जाती में संसार मात्र द्वंद्व है द्वंद्व से रहित प्राप्ति जाएगी इस तरह से वो है उसकी प्राप्ति का ये मौका है ये सत्संग है उस तत्व की प्राप्ति का मौका है उसका ये अधिकारी बनाती है उस तत्व का ज्ञान होता है परंतु इसमें ठीक तरह संयम पूर्ण है तब संयम करते करते ठीक संयम आया राग द्वेष मिटा प्राप्ति जब तक अच्छा मंदा दो दिखता है तब तक परमात्मा नहीं दिखते द्वंद्व प्रमुख तो बताया हमारा गेय स नित्य स निश्री ये न द्वेष ही न कांक्षी निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंदा जहाँ निर्द्वंद हुआ उसी प्राप्ति हुई अरे द्वंद फंसे वही हमें उलझ गए द्वंद में उलझ गए अल्पना दिखता ही नहीं हमारे क्या दिखे ये ऐसी बात कहते हैं कि अज्ञान विमोहिता नाना दृष्टि की बात ही ना और है ही नहीं कामो भोग परमा एतावती निश्चित बस कमाओ और खाओ मौज करो इस बात कुछ है ही नहीं वो क्या और है ही एतावती थी निश्चित ये डेरा लगा दिया जब बहुकाल करिए सतसंग तब कसो हो ये मोह ब्रह्म भंगा कुछ समय तक सत्संग करे तो पता लगता है बिना सत्संग पता नहीं लगा राम माया सतगुरु दया एवं साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रहो ये राग द्वेष ठीक है बेटी का अनुकूलता प्रति बोला यही बैठे यही इसे थोड़ा पार करो तो परमात्मा मिल जाए पार पहले कैसे ठीक बेटी जरूर गए उसका ज्ञान होता वो होता है संयम से तो पहले आप संयम करो फिर उसका ज्ञान होगा। इस बात से अब ये अनुष्ठान है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने प्राप्त किया है उन लोगों ने उसको पहले जाना है अथवा विश्वास दो चीज है एक विश्वास है और एक जानना है। विश्वास से मानता है फिर जानता है और जानने के बाद जानता है फिर विश्वास हो जाता है। ज्ञान मार्ग में जानना पहले विश्वास पीछे भक्ति मार्ग में विश्वास पहले जानना पीछे ये शालिग्राम जी ऐसा ईश्वर समझ पूछ करे मानता है पहले ये देखता नहीं फिर साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाए भोजन कर दे भोजन पर आज भोजन करते नहीं मानेंगे नास्तिकता इतनी बढ़िया जैसी है कि यही है गणेश जी ने दूध पी लिया पाए दिया पर नहीं जान सकते कैसे हो सकता है अरे मुसलमान गिलास ले गया और तेरा दूध पी गया, सब दूध सूख गया। इसलिए देश करने लगे, सिनेमा बनाया, सिनेमा ऊपर से पानी नीचे दूध डलता जा रहा, ऐसे सब नास्तिकपना पैदा किया। देशों विदेशों में एक साथ कोई प्रचार कर ही नहीं सकता एकदम, पर मना दो आप किसी को। अब जाना कमर कस ली गया, मानेंगे ही नहीं, कैसे मनाओगे, कैसे मनाओ, सब कुछ हस्ती नहीं। तो ये तो विचार करो, जो संत महात्मा हुए हैं, तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, क्या वो झूठा बोलते हैं, क्या हमारे को ठगते हैं, क्या हमारे से ठगाई करते हैं, किस स्वार्थ में बोलते हैं, कृपा करके बोलते हैं। अरे भाई तुम भी जान लो, हम भी ऐसे भटके बहुत, शरण आए बहुत सुपाया, फिर पता लगा, इस तरह से आपको पता लग जाएगा तो गहरा उतरो। सत्संग सुनने वाला भी मन लगा सुनते नहीं है, दूसरी बातों का चिंतन करेंगे, बात को सुनेंगे नहीं, उसे काम करेगा, मन में और चिंतन होगा। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, क्या हुआ, हाँ याद नहीं है, याद कैसे, मन में स्थापन ही नहीं किया, सुन रहे हैं इस बार निकली, इस बार निकली, तो इस काल निकलने से नहीं होता, हूं समझने से होती बात। सत्संग के द्वारा आदमी को लाभ हुआ है, होता है, होगा, परंतु विशेष ध्यान नहीं दे तो कुछ पता नहीं देता, पता लगता ही नहीं। हमें आश्चर्य आता है जो सत्संग करते हैं, साधन में लगे हुए हैं, तत्परता से लगे हुए हैं, नहीं समझ सकते। जब तक एक भावना पैठ हो रही है कि ये साधन है, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। अपनी एक अटकल लगा लेते हैं, वो अटकल के बीच में खुद ही फंस जाते हैं, उसे तय करेगा अगर जा ही नहीं सकते, हद बांध ली अपनी, तो कैसे जाओ। सत्संग सुनना हो तो पहले हद मत बांधो, ये यही तो मत करो, जैसे शास्त्र कहता उदित निश्चिता कामो भोग परमा पदार्थों का संग्रह करना भोग होना, इतना ही है, ये आशुरी से है। एक अटपटी बात है, जो हम काम करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, काम चलेगा नहीं, अपने लिए करना छोड़ोगे तो होगा। तो ज्ञान में जाओ, पैसा पैसा में जाओ, किसी काम में जाओ, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए पदार्थ क्रिया, अपने लिए, तो हमारा साथ क्रिया और पदार्थ के साथ ही रहेगा, इससे अति तो नहीं पहुंचेगा। ये एक अटकल है, कैसे आओ इसको तो पता नहीं भाई, कैसा आ जाए, पर है इसी जगह, समझ नहीं सकता। अपने लिए करने वाला ऋणाक्ष हुआ, मैं कभी नर मरू, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जैसी वृत्ति जाएगी वो तो जानेगा। अपना व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत लाभ जब लेता है तब तक उस तत्व को ठीक पहचानता नहीं, साधन करना निष्फल नहीं जाएगा, साधन कोई सा ही करेगा, साधन निष्फल नहीं जाएगा, पर उसका असली ज्ञान होगा जब व्यक्तित्व मिटा करके असली तत्व समझेगा। तब असली तत्व कैसे समझे, अपने व्यक्तित्व पहले है, ये व्यक्तित्व में दो भाव है, दुख ध्यान सुना, एक बात बता, एक आपका हमारा शरीर है और एक हमारा भाव शरीर है, भाव शरीर, भाव शरीर क्या है, जैसे अब जो मैं तो जिज्ञासु हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं भक्त हूं, मैं योगी हूं, ये भाव शरीर होता है। तो जितने पढ़ने वाले, ज्ञान में चलने वाले भाव शरीर की तरफ देखते ही नहीं, स्थूल शरीर की प्रधानता लेकर चलते हैं, जब तक स्थूल शरीर की प्रधानता होती है तब तक उस तत्व को पकड़ नहीं सकेगा। अचानक अमुक आदमी हूं मैं, अमुक जन का हूं, अमुक आश्रम का हूं, अमुक गांव वाला हूं, ये दृढ़ता रहेगी तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। वो भाव शरीर की तरफ जा ही नहीं सकता। ये जो नाशवान शरीर है इस पर ही बैठा है। जब ये जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु होकर के फिर जिज्ञासा होती है, फिर जिज्ञासा ही रह जाती है, जिज्ञासु नहीं रहता, तत्व ज्ञान हो जाता है। कोई जिज्ञासा जिज्ञासा रह जाए, पर वो भाव शरीर होता है, जिज्ञासा होती है। भाव शरीर को छोड़कर इस शरीर की मुख्यता होती है। पढ़ाई कर लेगा, बातें बना देगा, पुस्तक लिख देगा, व्याख्यान दे देगा, बड़े प्रश्नों का उत्तर दे देगा, पर जान नहीं सकेगा, बिना भाव शरीर के जान नहीं सकेगा। नारायण नारायण नारायण। अब भाई थोड़ी देर कीर्तन करो। कीर्तन करना, उठना नहीं। अभी अभी ये समय नहीं हुआ है। भगवान नाम कीर्तन हमारे वहां सीकर में अच्छा हुआ, कई 20-25 मिनट कीर्तन होता था। सब लोग पहले आरंभ में तो 2-4 उठ के 5-7 के उठे, 1-2-4 दिन, 2-4-10 दिनों के बाद में सब लेते रस, तो वो रस आएगा थोड़ा ठहरने से। तो इस वास्ते कीर्तन बैठो, आप कीर्तन प्रचार से करो, एक पद सुना दो, फिर कीर्तन सुनाओ। कीर्तन ये असली घी है, सूर खो या घी को, हरिया सब घी खाते हैं अन्न पानी के साथ, घी खावा अन्न पानी, जो खावे एक रोता बलिहारी जात, अन्न पानी जो कोरो घी खावे तो पता लगे, ऐसा घी है। भगवान नाम सुना भाई। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही हमारे प्रभु की। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही, बरस रही समझे तो हे हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही हमारे प्रभु की। कृपा मिनख बनाया, पहली सतसंगत में लाय बिठाया, सतसंगत हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही है तो खोल दिया भंडार कृपा, हे मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु पापी और मूरख नर नारी, पापी और हरि भक्ति का सब अधिकारी, हरि भक्ति का कोई नहीं आमे हड़का भारी, कोई नहीं आमे, ये तो दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारा दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे सुख दुख घाटो नफो बीमारी सुख दुख घाटो है साधन सामग्री सारी है अरे हरि मिलने री हो रही त्यारी हरि मिलने तू तो मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही माया मुंडो मती बिगाड़ बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार मारा संकल्प मिटावा ने मार झूठी अकल लगावा क्यों मैं झूठी हरि सुमिरा हरि का गुण गावा हरि सुमिरा राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही मैं तो राख धनी पर भार कृपा हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा रही समझो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे तो राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 18 सितंबर 1997 को नौहर शहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ राम